Magandang umaga po. Siguro tataka kayo, hindi ako bumababa. Opo, hindi ako bababa. Mga hanggang mamaya po ako dito. Purihin ang Panginoon dahil nagagalak po ako na magkakaroon ako ng pagkakataon ngayon sa umaga na ito na maibahagi sa inyo ang mga bagay na itinuturo rin ng Panginoon sa akin. At ako po ay lubos na nagagalak sa puso ko dahil alam ko po hindi ito dahil ako po ay magaling magsalita, kung hindi dahil biyaya ng Panginoon at nais ko pong parangalan ng Panginoon sa umaga na ito. So, kaya po, hindi po si Pastor, wala na rin po yung IGSL. Alam niyo po ba, umuwi na sila, panay na lang ang Facebook sa amin. Namimiss ko na ang RLCC, panay ang ganyan ni Pastor String. Kaya, namimiss din natin sila. Pero this morning, ngayon pong umaga na ito, alam ko po may inahanda ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen? Kanina pang umaga, papunta pa lang po kayo dito. Alam ko po, ang Panginoon ay patuloy nakikilos sa ating kalagitnaan. Amen? Amen po ba? Amen. Sige po, bago po ang lahat, pwede po ba akong maging honest sa inyo? Kasi bihira po akong magganito, kaya kukunin ko na po itong pagkakataon. Ha, pwede. Sino sa inyo nakapag-enroll na ng mga kanilang anak? Yan, hallelujah. Sino po yung hindi pa? Ay, taas tayo kamay. Ang dami, no? Ayan, at anong araw ho ngayon? 30. Di ba? 30, di ba? 30, no? Di ba? Katapusan. Sino may plano magtago bukas? Baka dumating Meralco. Di ba? Pagkakatapusan, no? Kung pwede lang talaga, doon nalang sa CR, ganyan. O kaya, nasa palengke na lang kayo maghapon, ganyan, para pag may kumatok sa bahay, wala, di ba? Hindi na kayo mapipilitan magsinungaling pa na sabihin sa anak nyo na, sabi mo, wala nanay, o wala tatay. O? Alam nyo po, siguro hindi lang ngayon maaring tumataas lang ang intensity ng mga pangangailangan. Pero ako po mismo personally, ito pong mga nakaraang linggo, kami po ng aking pamilya ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Wala lang po sa itsura. Ayan. Oh, mahusay lang po ako mamili ng damit sa ukay-ukay. Okay? Sama ko kayo, yung mga anak ko mahusay humanap ng tigpi 50 pesos yan. No? Wala lang po sa itsura, pero at patuloy pa rin akong nandito, nakikita nyo, linggo-linggo. Pero tulad din ng marami sa inyo, ako rin po yung namuong problema kung paano ko pag-aaralin yung anak kong, nasa na yung anak ko, ayun, yung kumakanta kanina dyan. No, na minsan sinabi niya na nga sa amin nung nakaraan linggo na, Mami, huwag na lang kaya ako mag-enroll this sem. Sabi niya, magtatrabaho na lang kaya ako para makatulong ako. Yeah. Kasi po, talagang mahirap magpaaral ng kolehiyo, lalo akong pribadong eskwelahan. So medyo talagang parang, alam niyo yun, di ba alam mo yung sister, no? Pagka nanay ka, tapos sinabihan ka ng ganun ng anak mo, no? Eh yun na nga lang may din natin gawin. Ibig sabihin, di ba? Sabi nga, ang edukasyon, yan ang maipapamana natin sa ating mga anak. Kaya kailangan, bigyan ng maganda edukasyon ng ating mga anak. Kaya parang, tinurok ang puso ko nung sinabi niya, hindi, mag-aaral ka. Kaya sinamahan ko, ginawan ko ng paraan. Sinamahan ko nung Wednesday para baka sakaling marepaso ba yung mga units ng kanyang i-enroll. Sa Makatwid ho, umuwi kami ng assessment lang. Hindi pa rin po kami natuloy mag-enroll. May mga ganyan sitwasyon sa buhay namin ngayon. Minsan nga, kinausap ko rin si Pastor, wala na kami pambayad sa renta ng bahay namin. Pwede ba kami ampunin ng RLCC? Pwede ba kami tumira na lang dito? Noon, madating kami sa mga ganong pagkakataon. Siguro nakikita nyo lang, nakangiti si PM, sasayaw-sayaw si PM, di ba? Worship-worship si PM. Pero sa kaloob-looban ng puso ko at kasama ng aking pamilya, dumarating ang mga pagkakataon na parang maraming tanong na hindi nasasagot. At kapag po tayo ay dumarating sa mga ganyang sitwasyon na mahirap, parang puro pagdurusa, puro pagsubok, ano ang nagiging tanong natin? Ang unang nagiging tanong natin, ayaw niyang umandar, ay, bakit? O sige na nga, unang ko na. Ay. Ayan, hindi ho walang baterya. Hindi lang po siya naka-on. So kadalasan na nagiging tanong natin, bakit? Bakit, Lord? Bakit, Panginoon? Lalo na kung tayo ay isang tagapaglingkod ng Panginoon tulad ko, isang malaking bakit. O kaya nakilala natin ang Panginoon, no? Siguro nung Freedom Day lang, talaga excited na excited tayo. Lord, mababago ng buhay ko kasi alam ko ngayon, naririnig mo na ang panalangin ko. Pero parang lalong napuro pagsubok yung dumating sa buhay mo. No, no, nakilala mo ang Panginoon. O kaya, bakit Lord? Bakit maraming akong panalangin hindi mo sinasagot matagal na? Maaring karamdaman na ilang taon mo nang pinapanalangin pero hanggang ngayon pinagdurusahan mo pa rin. Maraming tanong sa ating puso. Bakit Lord? Naririnig mo ba ako Lord? O pinabayaan mo na ako? O busy ka sa iba? Kaya yung iba na lang pinayayaman mo, yung iba na lang ang tinutulungan mo, pero ako eto, nagdurusa ako, sunod lang ako ng sunod sa iyo, pero bakit Lord? Hindi ko maintindihan. Bakit? Hindi ko maintindihan na sinabi mo maganda plano mo sa anak ko, bakit hindi ko siya mapag-aral ngayon? Hindi ko maintindihan bakit sa tagal-tagal ng paglilingkod ko sa iyo, bakit ganito, may mga pangangailangan kami na parang hindi matugon. Maaring kayo, bakit may mga relasyon sa paligid ko? Tinatanong mo, Panginoon, na imbis na tulungan ako para makasunod sa iyo, yung pang nagiging pagdurusa ko, hadlang, para maganap ang kalooban mo sa buhay ko. Bakit ito na pang asawa ko? Imbis na tulungan ako, perwisyo. Di ba? Mga ganyan tanong natin. Di ba? Natatawa'y mga kapatid na. No? Marami tayong mga pangangailangan. Pupunta tayo ng Sunday worship, tapos sasabihin ni PM, kanina, di ba, sabi ko sa inyo, isang tabi nyo, iwan nyo sa bahay ang mga alalahanin nyo. At hayaan yung mapuno ng katapatan at kadakilaan ng Panginoon ng puso. Sino sa inyo na kaya yon? Kanina. Ayan, no? Kasi diba, minsan, sige na nga, parang nagre-wrestling kayo nung ano, nung pagsubok, iwan ko na nga, sige Lord, ikaw na nga, ganyan, ganyan, no? Nahihirapan ka. Sa mga ganitong pagkakataon, kadalasan dalawa ang nagiging tugon natin, eh. Una, pagkukunwari o denial nung sitwasyon. Naiisip natin, okay lang, ano naman eh, nagigising naman ako araw-araw. Pagising ko, di ba sis, may pandesal, may kape. Okay lang, baka dumating yung meral ko mamaya, magtatago na lang ako. Yung pagkukunwari na nasa isa kang mas mahirap na sitwasyon, no, nasa paggitna ka ng pagdurusa, no, na imbis na harapin mo yung pagdurusa, ang ginagawa mo, parang wala lang. Kasi, o kaya sinasabi mo, sige Lord, sabi mo, dakila ka eh. Di, okay lang to, tuloy lang ang buhay. Dinededma mo lang siya. Pero sa likod ng puso mo, tinatrabaho mo siya. Di ba? Dinededma mo, pero ginagawa mo lahat ng paraan. Overtime sa trabaho, di ba? Lahat ng makita mo na may negosyo o nagpapautang, 5, 6, 10, 6, kung ano man yan, lalapitan mo, lahat susubukan mo para masolusyonan yung sitwasyon mo. Although sabi mo, hindi, okay to, kaya to. Pero yun ang nagiging resulta. Pangalawa, maaari natin maging response ay galit. Nagagalit tayo doon sa sitwasyon natin. Bakit tayo napunta sa ganong kalagayan? Dati siguro, nung dalaga ka, wow, social ako, di ba? Pa-shopping-shopping ka, di ba? Ngayon, nag-asawa ka. Nakong hirap pala mag-asawa. No? Sinisisi mo, buti pa, dapat ang pinili ko, ano eh, may Pajero. No? Nagagalit ka rin sa sitwasyon mo, sa kinalagay mo. O nagagalit ka sa mga tao, sa boss mo, pinahihirapan ka, kaya hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. O kaya nagagalit ka mismo sa sarili mo. Dahil sa paulit-ulit na mga nagagawa mo na sinisisi mo yung sarili mo, mga pagkakamali na akala mo yun ang dahilan. Iniisip mo yun ang dahilan kung bakit ka nagdurusa. O nagagalit ka mismo kay Lord. Nangyari na sa inyo yun? Ha? Ba't ka ganyan, Lord? Bakit? Bakit? Me, fa? Hindi na lang yung kapitbahay ko, pasaway yun eh. Bakit akong nagdurusa ng ganito? Eh, ang bait ko kaya? Church ako ng church. Nasa small group ako. Sa praise team ako, nagwawalis ako, nag-a-usher ako. Ano pang ginagawa mo? Lahat ginagawa mo, di ba? Ba't ako? Bakit, Lord? Anong problema nating dalawa? Di ba? Duwaran ganong response. Sa araw na ito, naniniwala ako na may tamang pagtugon sa mga oras na tayo dumaraan sa pagsubok. Na ang pagtugon ay hindi base sa nararamdaman natin o nakikita ng ating physical na mata, kundi base sa katotohanan ng Panginoon, sa katotohanan ng kanyang salita. Na ang lahat ng pagsubok na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan, may layunin ng Panginoon. At sa umaga na ito, yon ang nais ko ng puso ko, tulad ng ginawa ng Panginoon sa akin, na matagpuan natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga higit na dakila ka sa lahat. At sa lahat ng mga nangyayari sa buhay namin, paulit-ulit mo, kayang patunayan niyon, O Diyos. Kaya't sa umaga na ito, dalangin ko, O Lord, na patuloy ka mangusap sa puso namin, Panginoon. Patuloy mo ipahayag ang lahat ng mga katotohanan ng iyong salita na siya naming maaring panghawakan sa mga panahon tulad ng may pagsubok at pagdurusa sa aming buhay. Hayaan mo tumugon kami, O Diyos, ayon sa aming pananampalataya, hindi ayon sa aming nararamdaman. Ituro mo sa amin ang daan patungo sa kaliwanagan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bakit hinahayaan ni Lord? Bakit hinahayaan ng Panginoon na dumanas tayo ng pagdurusa? Naniniwala ako na ito ang dahilan. Dahil sa ating pagdurusa, nahahayag ang Diyos ay dakila. Naniniwala ako, base sa mga tinuro sa akin ng Panginoon, sa mga naranasan ko, na itong katotohanan na ito ay kailangan nating maunawaan. Sapagkat tunay nga na anuman ang nangyayari sa buhay natin, may layunin ng Panginoon, may dahilan ng Panginoon. At sa ating mga pagdurusa, pagsubok, kapighatian, ay nahahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tingnan natin ang isang istorya sa Juan 9, 1 to 5. Ayan. Ito itukol sa isang bulag na mama na lalaki. Ha? Sabi dito, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaki ipinanganak na bulag. Sino sa inyo galit sa brown out? Wala na paggabi. No? Yung wala ka talagang makita. Nag-brown out nung isang gabi. Kagabi yata yun. O nung isang gabi sa amin. No? Eh, matagal na hindi nagba-brown out sa amin. Kaya talaga nataranta kami. Wala kaming kandila. No? Yung cellphone na lang. Gahanap kami. Wala talagang kandila. Pero alam niyo yun, yung pag di kayo nakakakita, o kaya nawala yung TV, yung mga ini-enjoy ng ating mga mata. So imagine niyo na lang tong lalaki na to na nabulag. Kailan daw? Simula ng pinanganak. So, ilan taon na yan na bulag siya. At wala siguro siyang imagination ano ang itsura ng isang bagay. Kasi since birth eh, since nung pinanganak siya. So, yung pagdurusa niya na hindi niya nai-enjoy ang mga nakikita ng mga tao, mga ordinaryong tao, ni hindi niya nakikita ano itsura ni Jesus. O siguro ano itsura ng nanay at tatay niya. O ng sino man. Yung suffering na meron kang ganun na abnormal yung buhay mo kumpara sa mga normal na tao. Yung pagdurusa na ganun. So ilagay niyo yung sarili niyo ron. Tinanong siya ng kanyang alagad. Sabi, Rabbi, sino ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang magulang? Siya o kanyang magulang? Katulad ng sinabi ko kanina, kadalasan, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, di ba? Tinatanong natin, anong dahilan? Sinong may sala? No? Sinong naglagay sa akin sa sitwasyon na to? Ay, siguro kasi salbahay ako, hindi ako late na ako umattend ng service, hindi ako ma-attend ng remix. Yeah. Kasi siguro yung bisyo ko patuloy kong tinutuloy, ganyan. No? Ako may kasalanan, kaya ako nagdurusa. No? O kaya sisihin mo yung mga tao sa paligid mo. Kaya ganito sitwasyon ko, kasi yung asawa ko ay magtrabaho, tamad. O kaya ako naghihirap ngayon, ako nagkukumahog, laba umaga hanggang gabi, lahat ng labada ng kapitbahay, ako naglalaba. Di ba? Lahat ng hirap mo. No? Sinisisi mo yung mga tao sa paligid mo o ang sarili mo. Pero tingnan natin, anong sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya. O ang kanyang magulang. So hindi dahil sumablay siya, no? Kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw. Dumarating ang gabi at wala nang magagawa. Habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So sa istoryang ito, makikita natin na sa kabila ng pagdurusa ng lalaking bulag, ano ang gustong ipahayag ng Panginoon? Ito ay upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng sakit, sa gitna ng mga problemang pagkatagal-tagal na, ang nais ng Panginoon ay mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, isa sa mga, kanina nagpaalam ako kay Sister Nila. Dahil no habang pinag-aaralan ko to, naalala ko ang buhay ni Sister Nila. Si Sister Nila may sakit, di ba? Ilang taon na, Sister Nila? 12 years. 12 years siya na nagdurusa na siya dun sa kanyang sakit na lupus. Ayang okay siya, ayang di siya okay. Pero pag lupus, yan na yun eh. Hanggang magkita sila ni Lord. Di ba? Tuwing makikita ko si Sister Nila, nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil si Sister Nila, kahit na siya ay parang naaalipin yung hindi na siya makakilos, hindi siya makaakyat ng hagdanan, gustong-gusto niyang bisitahin kayong lahat, hindi niya magawa. Pero tingnan niyo si Sister Nila, naglilingkod siya sa Panginoon, mga buhay ay nababago, tuwing siya ay mag-a-attend ng RLBS, kahit dito lang, magpapacilitate ng RLBS, ilan sa inyo ang narito? O nasa second service, nasa third service, dahil sa ministry ni Sister Nila. Nabagamat siya ay may karamdaman, matagal na panahon na, nakikita pa rin sa buhay niya, kahit sa gitna ng kahinaan niya, ang kadakilaan ng Diyos. Ang buhay ni Sister Nila, bagamat limitado, pwedeng gamitin ng Panginoon. Pwede niyang ihayag na siya ang Diyos sa dakila, hindi dahil gumaling si Sister Nila, kundi dahil maraming kaluluwa ang gumaling dahil sa ministry niya. Maraming kaluluwa nakakilala sa Panginoon. Alam niyo bang malupit mag-pray yan? Ha, text niyo lang yan. Noon mismo. Kaya pagka may prayer need ako, Sister Nila agad tinetext ko unang-una. Siyempre, CMT. Tapos, Sister Nila. Kasi alam ko, pagka-text ko kay Sister Nila, dun mismo, papanalangin niya ako. At hindi lang yun, kukulitin niya pa kayo na ipanalangin ako. Amen? So, sa gitna ng kanyang pagdurusa, nahayag ang kadakilaan ng Panginoon dahil ang buhay niya, bagamat mahina, malakas ang Diyos. Amen? Puno ng biyaya ang Panginoon. So, tignan naman natin, ito pa isang istorya sa Biblia. Para talaga nating maintindihan na ang ating pagdurusa ay doon nahahayag ang kadakilaan ng Panginoon. Isang istorya sa Juan 11. Ito naman tungkol sa Bessie, best friend. Isa sa mga kaibigan ni Jesus. Sabi dito, may isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania. Kasama ng kanyang mga kapatid na si Maria at Martha. Ayan, no? Siguro na kung nabasa niyo ang babasa niyo ang istorya ni Maria at ni Martha, no, meron silang kwento tungkol sa pagbisita ni Jesus sa bahay nila. So meron na talaga relasyon. May friendship na si Jesus at si Maria at si Martha. Si Maria ang nagbuhos. Ito pa yung isang encounter ni Jesus kay Maria. Ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. So talaga meron silang closeness, di ba? Ibig sabihin, friends sila ni Jesus. So alam nyo yon yung pag-friend, isang tawag lang, di ba? Pag totoong kaibigan, nandiyan na siya. No? Pagka tinawagan mo yan, text lang nga yan eh. Di ba? Pag may pangangailangan ka, naalala ko nun si Brother Paul, ganyan, no? May magte-text sa kanya na kailangan ng counseling. Naku, para yung kitikita rin sa bahay, natatarantang puntahan. No? Kasi kailangan siya ng kaibigan niya. So, sabi dito, nagkasakit si Lazaro. So, si Lazaro ay kapatid ni Maria at ni Martha. Kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid. So, nagsend na messenger, no? Sabihin mo naman kay Jesus, kasi wala pang text noon, lang telepono. So, may pinapunta siya, no? Pinapunta sila Maria at Martha. At pinasabi, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Super close. Diba? Close talaga. No, ibig sabihin, mahal ng Panginoon si Lazaro at siya ay may sakit. Kapag kayong nagmamahal at may sakit, ano ang ginagawa nyo? Iniiwan nyo ba? Hindi, di ba? Iniiwan nga yung ministry. Huwag lang yung may sakit na mahal mo sa buhay, pastor. Hindi ako makakapunta kasi yung anak ko may lagnat. Yung gano'n, no? Di ba iiwan yun eh? O kung malayo ka, talaga namang magpapaalam ka para puntahan sila. Naalala ko last week, may sakit si J.I. Si pastor, tsaka pastora Gina, talagang, kasi syempre naman, typhoid nung sakit ni J.I. Sarantan-taranta sila, no? Lalo na si PG, pastora Gina, di ba? Kaya nung umaga nun, hindi natin siya kasama kasi kailangan niya asikasuhin yung kanyang anak. Pero tingnan natin, anong sinabi dito ni Jesus? Sabi ni Jesus, ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. No, siyempre, sila Martha at Maria, worried na eh. Baka matsugi si Lazaro. Nangyari ito upang mapangaralan ang Diyos, sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Muli, sinasabi rito na yung nangyayari kay Lazaro ay ang purpose again, ang dahilan muli, ay upang maihayag kung sino ang Panginoon. Hindi lang siya yung manggagamot lang siya eh, friend lang siya eh, na-close sila. Hindi lang yung ganon. Kung hindi para mamparangalan, maihayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Muli, sabi sa verse 5, mahal ni Jesus ang magkapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayon man, pinaraan pa niya ang dalawang araw. Sangka pa, no? Sakit na nga eh. Pinaraan pa dalawang araw matapos mabalitaan may sakit si Lazaro. Parang cool lang si Jesus. Hindi yan matededo. Oo, hindi yan. Don't worry. No? Dahil ihahayag ko kung sino ako. Yan sabi ni Lord. At natulog muna siya ng dalawang araw. Hindi siya nagpanik dahil bakit? Alam ng Panginoon eh. Alam ng Panginoon kung ano ang purpose ng sitwasyon na yon. Hindi yun para lang ipakita siya'y manggagamot. Hindi lang yun para ipakita na close kayo. Di ba kayo minsan close na close kayo ni Lord, araw-araw ka nagla-life journal, araw-araw ka nagpe-pray. Pero araw-araw, di ba? Araw-araw talagang halos, kung hindi ka magtrabaho ngayon, kung bukasan wala kang kakainin. No? Pero parang feeling, close kami ni Lord, pero ba't parang wala si Lord? No? Dinidili. Kaya alam niyo dito, nung binabasa ko tong verse na to, isa sa na tutunan ko, na ang mga delays natin has a purpose. Yung mga delay ng Panginoon, yung parang binibitin ka ni Lord. No? Oo, binibitin ka ni Lord. Na ano, alam mo naman, kalooban naman ni Lord to eh. Kalooban naman ni Lord na tulungan ako eh. Mahal niya ako eh. Pero ba't ang tagal-tagal? Men? Itim na tuhod mo, kaluluhod. Di ba? Tapos, lahat na yata ng memory verse na promises ni Lord, pangako ni Lord, sinabi mo na, Lord, ganyan kita ka-close. Memorize ko lahat ng pangako mo. Pero asaan ka? Ang tagal mo. Bakit, Lord? Ha? Pero anong sabi dito? Maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Amen? Kayo ba may mga ganyan kayong sitwasyon ngayon? Na parang feeling nyo close kayo ni Lord pero parang wala si Lord? Sa isip nyo lang close kayo pero feeling nyo hindi? Maraming pagkakataon, minsan nga kami ng anak ko nag-uusap kami, na may mga ganun kaming mga pagkakataon, Lord, alam ko close tayo eh. Asan ka? Ngayon may mga sitwasyon ba kayong ganyan? May mga panalangin kayo na parang tingin nyo hindi kayo naririnig. Na ang Diyos parang ang layo-layo, ayaw umabot ng mga hinaing natin sa Kanya. Gusto ng Panginoon, parangalan ang pangalan niya sa sitwasyon yan. Gusto ng Panginoon na mahayag kung sino siya, anuman ang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Handa ka ba? Naihayag ang Panginoon. Tignan natin si Jesus. Tignan natin ang Panginoong Jesus, na alam natin lahat na ang Panginoong Jesus ay ano, nagdusa, di ba? Inalay niya ang buhay niya hanggang kamatayan. dahil sa layunin ng Panginoon. Kasi sabi dito sa Juan 12:27, sabi niya, ngayon ako'y nabagabag. So, hindi lang pala tayo nababagabag, no? Si Jesus din, nag-worry siya. Siguro natatakot siya na biruin mo yun, kaharap mo na ilang araw na lang, nakikita mo na yung cross, no? Yung cross, ipapako ka doon, matsugi ka na, ganun. Ilang araw na lang, haharapin mo yun. At siguro kung kayo, napanood nyo yung The Passion, no? Yung talagang ako wala yata akong panood noon na hindi ako naiyak. Pag ini-imagine ko na yun talaga yung dinanas na pagdurusa ng Panginoon. Panginoong Jesus, para lang ako'y maligtas, para ako'y magkaroon ng bagong buhay, yun yung dinanas niya. Grabe, di ba? Yung dugo umaagos, yung pagpokpok nung pakong ganyan, kasabay nung butas, yung dugo, gumagano'n dun sa cross. Tapos yung binaligtad yung cross sa ganun, imagine ko, paano kung hindi nalaglag pa siya doon, tapos ibabalik. Diba nga, alam niyo, kasi artist ako, kaya imagination ko kung ano-ano eh. Pag napapanood ko yun, talagang hindi pwedeng hindi maantig ang puso ko. And just putting myself, ilagay ko yung sarili ko kung ako yun. Kung ako'y nandoon. Hindi ko ma-imagine yung sakit, yung pagdurusa, yung paghihirap ng Panginoon hanggang sa malugutan siya ng hininga. Ito sabi niya, ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko. Tayo pag nasa gipitang sitwasyon, di ba? Yan ang una natin sigaw. Panginoon, alisin mo naman ako dito. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Pero ang Panginoon, sabi niya, tinatanong niya, aalisin ko ba, Lord? Hindi ko ba tatanggapin itong pagdurusa na ito na dinaranas ko? Anong sabi ng Panginoong Jesus? Hindi! Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Alam ng Panginoong Jesus na ang layunin, ang dahilan ng kanyang pagpunta rito, ng kanyang pagdurusa, ang pagpako sa krus, ang dahilan ng lahat ng yan ay upang bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niya yon. Alam niya yon na ang kaya siya narito dahil ang nais ng Diyos Ama ay muli tayo makipag-isa sa Kanya. At walang ibang paraan kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kaya sabi niya, hindi ko to. Lord, hindi ko hingin na alisin mo ako dito. Hindi ko ihilingin. Sapagkat ang sabi niya, Ama, pangaralan mo ang iyong pangalan. Dahil walang ibang gusto ang pating Panginoong Jesus kung hindi, mapangaralan o madakila ang pangalan ng ating Diyos Ama. Kahit na maghirap pa siya, hanggang kamatayan, yun ang tanging nais ng Panginoong Jesus. Ang mabigay ang kataas-taasang parangal sa Ama. Alam niya yun ang dahilan. Kaya't sabi ng Panginoon, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli pararangalan ko. At muli, pararangalan ko. Alam niyo po, itong linggong ito, masyadong busy para sa akin. Dahil po, 5 beses na po ako nag-apply ng trabaho. Dahil siguro tulad nung kaninang 2 response, kung hindi po ako ay nagpapanggap, ako po'y nagagalit na sa aking sitwasyon. Kaya ako'y gumagawa ng paraan. Alam niyo naman po kami mga pastor dito, we just serve by faith and by grace. Hindi po kami naghihintay ng kahit ano na tulong o maibibigay ng iglesia. Kaya po, minsan nabi ko, kailangan ko ng tulungan yung asawa ko. Yan po yung asawa ko tumataba na sa problema. Sorry. Kaya po ako'y nag-apply. Nag-apply ako ng trabaho, maaaring lingid sa inyo. Kung hindi po pagtuturo sa isang call center, kasi alam nyo naman po yung edad na ganito, kung hindi ka teacher na isang college, ay sa call center ka pupunta dahil gusto nila mga bata. No? So, nung Monday po, yun ang aking 5th application. Yung mga nauna, tinatanong ko ang Panginoon, Panginoon, bakit? Bakit ayaw mo kong bigyan ng trabaho? eh wala naman kaming iba mapagkukunan. Paano ko pag-aaralin yung anak ko? Paano kami mananatili rin sa bahay na tinitirhan namin? Bakit? Ano, okay naman itong mga trabaho, di naman ako kukuha ng night shift eh. Ano naman eh, day shift. Tapos makakapag-ministry ko sa hapon, makakapag-serve lang ako sa Linggo kasi ano eh, rest day ang weekend, walang pasok. Bakit hindi? O tapos teacher, perpetual. Hanggang ngayon, di pa rin ako tinatawagan. No? Tinawagan ako, tapos hindi ako tinawagan. Alam nyo yun? Yung parang binigyan ka ng candy, tapos binawi. Ganun ang dating eh, no? So kaya sabi ko, Lord, bakit ba? So, nung Sunday, matend ako ng third service. Di pastor, di ba, nag-e-exhort siya rito nung sa third service na, kaya, i-surrender mo kay Lord yung mga ano mo, mga pangangailangan mo. Tapos you cry out to the Lord, yung mga needs mo. Yung talagang may faith na ipagkakaloob ng Panginoon. Talagang cry out ako, Lord, tuition pinirisen. Lord, magkatrabaho ako. Cry out ako. Di syempre, pagdating na Monday, talaga naman punong-puno ako ng ano, best friend ko si Lord. Kasama ko siya. Makukuha ko na to. Ito na yung huling trabaho ng applyan ko. Magpunta ko doon, pasado agad ako. Una pa lang. No, pasado na ako doon sa interview. Yay! Balik ka ma'am ng 1 o'clock. Balik ka ng 1 o'clock kasi exam. Exam ako. Ang hirap ng exam. 2 hours. Mga computer, ganyan. 2 hours. In 15 minutes, nakuha na yung resulta. Pasado ako! Ma'am, gamin niya, you come back on Wednesday for your final stage, final interview. Ha, uwi ako ngayon. Monday, yes, mukhang ito na yon. Kasi tama, kalooban ni Lord to. Kasi walang weekends, tapos day shift. Okay, no, tapos yan, pinag-pray ko to eh. Talagang ito na yon. Uwi ako, Monday, with hope. May pag-asa sa puso. Kinabukasan po, maten kami ng concert. Maten kami ng concert ni Louie Giglio ng The Passion. Maten kami sa Araneta. Doon sa concert na yon, talaga hong ano, parang talagang nangusap talaga sa akin ng Panginoon na higit sa lahat ang ating Panginoon na may layunin at gagamitin tayo for His purpose. At isa talaga yung tumama sa akin doon, nung sinabi niya, may kinikwento siya tungkol sa isang mama na nanonood siya ng isang opening night ng isang pelikula. Tapos may isang mama na lumalapit, nangungulit sa kanilang mag-asawa. Kasi kasali pala siya roon, extra siya doon sa pelikula na yon. At ito yung bottom line na sinabi ni Louie Giglio. Nang bawat isa sa atin ay bahagi ng pelikula. Lahat tayo may parte sa pelikula at ang producer niyan si Lord. Director si Lord, siya yung screenplay, siya lahat, at siya yung superstar. Lahat tayo, extra. Yan. Ako talaga naman, worship kami noon, talaga pagod na pagod kami kasi worship to death kami noon. Pero pag uwi ko, talagang, Lord, oo nga, may role ako na kailangan kong i-play. Yun yung papel ko roon sa pelikula mo. And I'm proud to be in the part of the best picture in the world. No, pag uwi ko, may ganun ako hopes. Kinabukasan po, balik na ako sa application ko kasi final interview na eh. No? Talaga naman, kain pa ako muna kasi 12 o'clock po yung final interview. So kumain muna ako kasi baka magutom ako. Kaya pagdating ko doon, alam nyo naman yung pangalan ko, no? Tinawag, Maria Pilipina Solentino Gumatay. Okay. Eh, ang layo. Maria Pilipina Solentino Gumatay. Tatatak. Nagtatakbo tuloy ako. Mama yung mag-interview sa akin. So pagpasok ko puro sa interview, siyempre, kadalasan tatanungin yan sa inyo, bakit ka nag-a-apply ng trabaho, anong history mo sa trabaho, bakit call center ang ina-applyan mo, bakit ngayon lang, hindi pa noon, mga ganyan. Tapos may tinanong sa akin, are you willing, tinanong nila, okay lang ba sa'yo na magtrabaho ka ng Sabado at Linggo at ng night shift? Answerable by yes or no. Walang maybe, siguro po, walang ganon. Yes or no. And I answered, no. I answered no. Okay, thank you. Tapos, kwento-kwento na siya. I'll be back with you after 15 minutes. Ganyan-ganyan. So, labas na naman ako. Labas na naman ako sa waiting. Mamaya, narinig ko na naman. Maria Pilipina, salit na naman. Matawag na naman ganoon. Pasok na naman ako doon. Hindi na umupo yung interviewer. Nakupo ako kasi usually magkaupo kami ganyan. Sabi niya, I'm sorry. Sabi niya ganoon. After the assessment, sabi niya, na-discover namin na hindi ka fit para sa isang customer service representative. Tayo, ako ngayon. Okay, thank you. Siyempre, bakit hindi? Bakala ka maglupagi ako. Ano, bakit? Tell me, sabihin nyo, anong kailangan ko ayusin? baka may nasabi ko, di nyo lang naintindihan, hindi naman talaga ganun yun. Pwede naman, pwede pa bumawi, ano? Pwede naman, sige, kung ang night shift, maminsan-minsan lang. No, pwede naman ganun. Hindi na, sabi ko. Okay, thank you, nice meeting you. Tapos labas na ako. Paglabas ko po ng pinto, iniisip ko, sabi ko, Lord, di ba pinag-pray ko yun? Di ba, sabi mo, sigaw ko sa'yo. O, yun, sinigaw ko. Asan? Nasaan ang sagot? At habang naglalakad pa ako lalo kong naunawaan kung anong ibig sabihin ng pangyayari niyon. Sabi sa unang Pedro 4:12-13, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Kapag nahayag ang kanyang kadakilaan sa gitna ng ating mga pagsubok. Paglabas ko po noon, naalala ko muli, extra ako. May role ako sa pelikula ng Panginoon. At maaaring yung trabaho na yon, hindi yun ang papel ko sa buhay ngayon. Na kung saan maluluwalhati ang Panginoon. Ang papel ko sa buhay ngayon, ito po. Nakatayo ako sa harapan niyo. Maaaring ang papel ko sa buhay ay hindi magtrabaho sa labas, kundi magtrabaho dito sa loob. Kaya naging malinaw sa akin, higit sa lahat, na hindi mahalaga kung ang role natin o ang papel natin sa pelikula ay yung gusto natin. Ang mahalaga, yung gusto ng Panginoon. Ang mahalaga, yung siya ang mag-glorify, siya yung bida, hindi ako. Diba ako bida rin eh. Kung ako nagkatrabaho, tapos na-enroll ko yung anak ko dahil nagtrabaho, sinong bida? Parang ako eh, no? Kasi trabaho ko eh. Pero imagine ninyo, kapag nakapasok yung anak ko, wala pa ako pan-tuition ngayon, ha? Pag na-enroll ko siya bukas, last day, Lord, may isang pagkain gabi. May isang gabi pa tayo, Lord. Last day na enrollment niya bukas. Kailangan siyang bumalik hanggang last 4, anak, no? Hanggang last 4, bukas sa opisina. No? Kapag na-enroll ang anak ko bukas, sino ang bida? Wala akong trabaho. Hindi ako natanggap. Sino ang bida kapag nakatapos siya ng pag-aaral? Na buwan-buwan, 8,000, 6,000, di ba, Brother Ray? No? Sino ang bida? Tulad ni Jesus, ang Panginoon ang gusto niya maging bida. Ako, si Lord ang gusto kong maging bida. Sa gitna ng mga pagsubok na to, ang Panginoon ang dapat na bida. Kayo mga kapatid, sa dinaranas nyo sa inyong buhay ngayon, handa ka na ba maging bida si Lord? Handa ka na ba? Handa ka na ba na sa ating pagdurusa o sa iyong magsubok ngayon, sa iyong mga paghihirap o pighating dinaraanan ngayon, sa iyong mga tanong, handa ka na ba na mahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon? Handa ka na ba? Tayo pong lahat ay magsitayo. Sa ating mga pagsubok sa buhay, gaano man yan kaliit o kalaki, maaring gamitin ng Panginoon upang ihayag na siya ay Diyos, siya ay dakila sa lahat, siya ang makapangyarihan sa lahat. Sa gitna ng mga pagsubok natin, si Lord ang bida. Siya ang starring role. Siya ang producer. Siya ang direktor ng mga susunod na mangyayari sa buhay natin. At bawat isa sa atin ay binibigyan ng assignment. Binibigyan ng papel sa bawat araw upang maging bahagi ng isang pelikula, the best picture in the world, the best picture that we could ever see and experience. Ang paghahayag ng karangalan ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya't kapatid, sa mga oras na ito, ano ang mga pagsubok na mayroon ka? Ano ang mga daladalahin mo pagpunta mo rito, iniisip mo pag alis mo dito, na parang walang solusyon? Parang wala kang pupuntahan, wala ka ng matakbuhan, parang di mo naririnig ang Panginoon. Sa umaga na ito, nais ng Panginoon, ihayag ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan sa sitwasyon mo. Subalit, kailangan mong buksan ang puso at tanggapin na, Panginoon, ito ang papel na binigay mo sa akin ngayon. Ikaw ang bida, ako ay extra. Ikaw ang mag-direct. Ikaw ang mag-ayos, Panginoon. Hindi ko alam ang timing mo. Maaring hindi ko gusto yung papel na binibigay mo sa akin ngayon, pero ikaw ang nakahigit na nakakaalam ng lahat. At ang layunin mo ay higit sa gusto ko, higit sa kailangan ko. Ang nais mo ay higit sa lahat. Hallelujah. Tayo po'y magsiyo.